कुबेर ने तपस्या से भगवान शंकर जी को संतुष्ट करके लंका का निवास, मन के समान वेगशाली विमान तथा राज्य और संपत्तियां प्राप्त की है। संसार में वही माता धन्य सौभाग्यवती तथा महान अभ्युदय से सुशोभित होने वाली है, जिसके पुत्र ने अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया हो। रावण दुरा आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ था। उसने अपनी माता के क्रोध पूर्ण वचन सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और उससे कहा। रावण बोला, हे माँ, कीड़े की सी हस्ती रखने वाला वह कुबेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनती में है? लंका की क्या बिसात है? तथा बहुत थोड़े सेवकों वाला उसका राज्य भी किस काम का है? यदि मैं अन्न जल निद्रा और क्रीड़ा का सर्वदा परित्याग करके भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने वाली दुष्कर तपस्या के द्वारा संपूर्ण लोकों को अपने वश में ना कर लूं, तो मुझे पितृ लोक के विनाश का पाप लगे। तत्पश्चात कुंभकर्ण और भीषण ने भी तपस्या का निश्चय किया। फिर रावण अपने भाइयों को साथ लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहां उसने भगवान सूर्य जी की ओर ऊपर दृष्टि लगाए, एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी बड़ा कठोर तप किया। भीषण तो धर्मात्मा थे, अतः उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया। तदनंतर देवाधिदेव भगवान श्री ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका स्वरूप तीनों लोकों में प्रकाशमान एवं सुंदर बना दिया। जो देवता और दानव दोनों से सेवित था, कुबेर की बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। रावण ने वर पाने के अनंतर अपने भाई कुबेर को बहुत सताया, उनका विमान छीन लिया और उनकी लंका नगरी पर भी हठात अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोकों को संताप पहुंचाया। देवता स्वर्ग से भाग गए। उस निशाचर ने ब्राह्मण वंश का भी विनाश किया और मुनियों को तो वह जड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर इंद्र आदि समस्त देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए तथा दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सबने आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा उनका सत्वन किया, तो भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। रावण से प्राप्त होने वाले अपने कष्ट और पराजय का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर विचार किया। फिर देवताओं को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए। उस पर्वत के पास पहुंचकर इंद्र आदि देवता वहां की विचित्रता देखकर मुग्ध हो गए और खड़े होकर उन्होंने भगवान शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की। हे भगवन, आप भव अर्थात उत्पादक, शर्व अर्थात संहारक तथा नील ग्रीव अर्थात कंठ में नील चिन्ह धारण करने वाले आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करने वाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है। सब देवताओं के मुख से यह स्तुति युक्त वाणी सुनकर भगवान शंकर जी ने नंदी से कहा, देवताओं को मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर नंदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया। अंतःपुर में पहुंचकर उन्होंने आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान जी का दर्शन किया। देवताओं के साथ प्रणाम करके भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के सामने खड़े हो गए और उन देवेश्वर से बोले, शरणागत वत्सल हे महादेव, आप देवताओं की अवस्था पर दृष्टि डालिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए जो उद्योग हो सके वह कीजिए। भगवान ब्रह्मा जी के दैन्य और शोक से युक्त वचन सुनकर भगवान शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु जी के स्थान पर आए। वहां देवता, नाग, किन्नर और मुनि सब ने मिलकर भगवान जी की स्तुति की। देवताओं के स्वामी हे माधव, आपकी जय हो। भक्त जनों का दुख दूर करने वाले हे परमेश्वर, आपकी जय हो। हे महादेव, हम पर कृपा कीजिए और अपने इन सेवकों पर दृष्टि डालिए। रुद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार उच्च स्वर से सत्वन किया तो उनके वचन सुनकर देवाधिदेव श्री विष्णु जी ने देव समुदाय के दुख पर अच्छी तरह विचार किया। तत्पश्चात वे मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका शोक शांत करते हुए बोले, भगवान ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि हे देवताओं, मैं आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ, सुनिए। रावण के द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ। अब अवतार धारण करके मैं उस भय का नाश करूँगा। भूमंडल में एक अयोध्या नाम की पुरी है जो बड़े बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले सूर्यवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है। वह अपनी रजतमयी भूमि से सुशोभित हो रही है। उस पुरी में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा है जो इस समय दसों दिशाओं को जीतकर पृथ्वी के राज्य का पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और शक्तिशाली हैं, तथापि अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है। महान बलशाली राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वंदनीय ऋषि श्रृंग मुनि को प्रार्थना पूर्वक बुलावेंगे और उनके आचार्यत्व में विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तदनंतर मैं आप लोगों के हित के लिए राजा की तीन रानियों के गर्भ से चार स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। राजा भी पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे चारों स्वरूप क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं रावण का बल वाहन और जड़ मूल सहित संहार कर डालूंगा। आप लोग भी अपने अपने अंश से भालू और बानर के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरते रहिए। इस प्रकार आकाशवाणी करके भगवान मौन हो गए। उनका वचन सुनकर सब देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। परम मेधावी देवाधिदेव भगवान जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार देवताओं ने कार्य किया। उन्होंने अपने अपने अंश से ऋषि और वानर का रूप धारण करके समूची पृथ्वी को भर दिया। हे महाराज, देवताओं का दुख दूर करने वाले जो महान देव श्री विष्णु जी कहलाते हैं वे आप ही हैं। आप ही मानव शरीर धारी भगवान हैं। हे महामते, ये भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आप ही अंश हैं। आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दश अनन का वध किया है। उस दैत्य की ब्रह्म राक्षस जाति थी उसी का आपके द्वारा वध हुआ है। हे नरश्रेष्ठ, आप जगत के उत्पत्ति स्थान और संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं। आपके राजा होने से देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार को सुख प्राप्त हुआ है। पाप के स्पर्श से रहित हे श्री रघुनाथ जी, आपने जो कुछ पूछा है